Sokołów. Smacznego! Prosiaczku, gdzie jesteś? Ja tutaj, bo są 3 za 2. Książki! O tu, w Empiku. Przyjdź szybko, bo wziąłem 3 razy 3 książki za 2, a mam tylko 2 razy po 2 łapki. Tylko w Empiku. 3 książki dziecięce w cenie 2 do niedzieli. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 kwietnia, jest 20. Małgorzata Mędborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wciąż trwającej akcji ratunkowej w dolnośląskich Świebodzicach i poszukiwaniach jeszcze jednej zaginionej osoby. Reakcji rosyjskiego MSZ-u na odwołanie przez szefa brytyjskiej dyplomacji wizyty w Moskwie i znikających w Skierniewicach znakach drogowych. W zawalonej kamienicy w Świebodzicach wciąż trwa przeszukiwanie gruzowiska. Ratownicy szukają jeszcze jednej osoby. Do tej pory z ruin 2-piętrowego budynku udało się wydobyć 9 osób, ale 5 z nich nie żyje. Wśród śmiertelnych ofiar jest kobieta, 2 mężczyzn i 2 dzieci. One były jednymi z pierwszych osób wyciągniętych na powierzchnię. 3. dziecko po zaopatrzeniu zostało przewiezione śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala we Wrocławiu. Kolejne osoby wydobywane spod gruzów. No niestety to już były osoby, o których można było tylko i wyłącznie stwierdzić zgon na skutek masywnych, wielonarządowych, wielomiejscowych obrażeń, bardzo charakterystycznych dla tego typu zdarzenia. Mówi dr Wojciech Kopacki, który koordynuje pracę ratowników medycznych. Akcja poszukiwawcza trwa już ponad 10 godzin. Jak informuje komendant Dolnośląskiej Straży Pożarnej Adam Konieczny, ratownicy zeszli do poziomu ziemi, ale zostały jeszcze miejsca do przeszukania. W 1/5 budynek jest podpiwniczony, a to jest kolejna niedogodność i konieczność przeszukania jeszcze niższych partii kondygnacji tego budynku. Poszukujemy 54-letniego mieszkańca tego budynku, który zamieszkiwał w mieszkaniu na parterze. Niestety pracujący na miejscu ratownicy i prokuratorzy nie wykluczają, że w budynku mogło być więcej osób niż początkowo przypuszczano. Nie można tego wykluczyć, przyznaje wojewoda dolnośląski Paweł Chryniak. Jeżeli nie będzie 150%, że nikt nie pozostał pod gruzami, to absolutnie ta akcja nie zostanie przerwana. Może się tak zdarzyć, że mogą być tam osoby, o których nie wiemy. W akcji bierze udział około 150 ratowników i strażaków. Są też jednostki specjalistyczne z psami. Ewakuowano lokatorów sąsiednich kamienic. Około 18 osób nie wróci na noc do swoich domów. Gmina zapewniła im miejsca noclegowe. Przyczyną zawalenia się 2-kondygnacyjnej przedwojennej kamienicy mógł być wybuch gazu, ale na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Absurdalnym nazywa rzeczniczka rosyjskiego MZ-u Maria Zacharowa powód, dla którego szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson odwołał wizytę w Moskwie i spotkanie ze swoim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Zacharowa zarzuciła, tu cytat, zachodnim kolegom, że żyją w jakiejś własnej rzeczywistości. Johnson poinformował dziś, że zdecydował się odwołać poniedziałkową podróż do Moskwy, bo ostatnie wydarzenia w Syrii fundamentalnie zmieniły sytuację. Szef brytyjskiego MZ-u zaznaczył, że bez zmian pozostaje planowana na wtorek i środę wizyta w Rosji amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona. Jak mówi Johnson, przedstawiciel USA ma przekazać jasną i skoordynowaną wiadomość dla Rosji w imieniu grupy G7. We wtorkowym ataku chemicznym w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii zginęło co najmniej 86 osób. Zachód oskarża jego przeprowadzenie reżim prezydenta Bashara al-Assada i wspierającą go Rosję. Na polecenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w czwartek Stany Zjednoczone zbombardowały bazę lotniczą Al-Shayrat, w której stacjonowały samoloty syryjskiego reżimu użyte w ataku. W Rzymie, a dokładnie w Bazylice Santa Maria Maggiore, modlitewne czuwanie z papieżem Franciszkiem zorganizowano je w Wigilię Dnia Młodzieży. Jutrzejsze święto odbywa się na szczeblu diecezjalnym i parafialnym. W modlitewnym czuwaniu wezmą udział uczestnicy odbywającego się w Watykanie Międzynarodowego Forum Organizatorów Światowych Dni Młodzieży i Młodzi Polacy, uczestniczący w pielgrzymce w ramach dziękczynienia za ubiegłoroczne spotkania w Krakowie. Jutro po liturgii Niedzieli Palmowej na Placu Świętego Piotra polska delegacja przekaże symbole Światowych Dni Młodzieży Panamczykom, organizatorom imprezy w 2019 roku. Teraz w Watykanie spotkanie z delegatami ze wszystkich krajów całego świata z uznaniem się wypowiadali o przeżyciach ostatnich Światowych Dni w Polsce, szczególnie w Krakowie. Powiedział Polskiemu Radiu szef polskiej delegacji kardynał Stanisław Dziwisz. Hierarcha podkreślił, że impreza była znakomitą promocją Polski, polskiej kultury i polskiego kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Skierniewicach giną znaki drogowe, rocznie znika ich z dróg w tym powiecie nawet 200. Najczęściej są to znaki ograniczające prędkości do 30, 40 i 50 km na godzinę, ograniczające ruch pojazdów powyżej 18 ton oraz te ostrzegające przed zwierzętami na drodze.

Czesław Niemen pojawił się nie bez przyczyny, jako że w najbliższych dniach przypada rocznica rejestracji przez niego pierwszej płyty autorskiej. To między 13 a 20 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, dokładnie odbywały się te nagrania. Planujemy w najbliższym czasie w Trójce poświęcić Czesławowi Niemenowi sporo miejsca. Między innymi planowany jest specjalny klub Trójki. Mamy też zamiar w najbliższych tygodniach zrobić w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej prezentację z taśmy matki słynnej płyty Marionetki. Płyty, która doczekała się swojej winylowej reedycji kilkanaście tygodni temu. Natomiast na reedycję kompaktową wciąż jeszcze czekamy. Ale teraz z winyla utwór, który wprawdzie nie jest tytułowy oficjalnie, ale dał temu wydawnictwu nieoficjalny tytuł. Każda inny wieśnie jest sposobem, a wszystko stoi i leci. To proszę pani zrobić, czy pisać prozę, czy wiersze, czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób, przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, a wywać losu. Krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. to nie było kilkanaście tygodni, tylko kilkadziesiąt. Przepraszam za przejęzyczenie, kilkadziesiąt tygodni temu ukazała się już ta reedycja. Czesław Niemen będzie miał też swoje specjalne miejsce podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Jest planowany tak zwany projekt Niemen wielowątkowy, o wszystkich nie mogę teraz, bo nie mamy tyle czasu, opowiedzieć. W każdym razie wśród różnych innych projektów być może grupa SBB, która brała udział w nagraniach płyty Marionetki, płyty oficjalnie nazywającej się, tu mnie też poprawiono, Niemen, rzeczywiście, będzie grała materiał właśnie z tego albumu. Być może ze specjalnymi gośćmi, którzy na płycie też grali. Wracamy do najładniejszej płyty piosenkowej ostatnich tygodni. Grupa Real Estate. Oj, to z pewnością będzie na jakiś czas nasza firmowa piosenka do listy osobistej, bo opowiada o sobocie. Ciekawe, kto był pierwszy, czy grupa Real Estate, czy WW, jeżeli chodzi o pomysł na piosenkę z nazwą Dni Tygodnia. Specjalna reedycja płyty Paula McCartneya Flowers in the Dirt oczywiście zawiera jak zwykle bardzo dużo materiału dodatkowego. Jeżeli chodzi o muzyczny, to jest to jedna z lepszych pozycji tego typu. Z prostego powodu, genezą tej płyty były sesje nie do końca zrealizowane w sposób zamierzony z Elvisem Costello. Panowie nie dogadali się w którymś momencie, a podekscytowanie McCartneya spowodowała, że Elvis po prostu wstał i wyszedł. Stosunki są już naprawione, przyjaźnią się, zresztą najlepszym dowodem była niedawna płyta McCartneya, a także przyjaźń z Dianą Krall. Natomiast dwie płyty w nowym wydawnictwie poświęcone są wyłącznie demówkom właśnie z sesji obydwu panów. Podobno nigdy u boku McCartneya nie pojawił się ktoś, kto bliżej przypominałby jego współpracę z Johnem Lennonem. Oto nagranie, którego wcześniej nie słyszeliśmy. Tommy, play it home again. Paul McCartney i Elvis Costello. Więcej o tych sesjach i wypowiedzi i Elvisa, i Paula w kolejnym wydaniu listy osobistej za tydzień w sobotę. Podano niedawno szczegóły reedycji płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, której premiera odbędzie się tej nowej wersji w studio Abbey Road w najbliższy poniedziałek, o czym mam zamiar w Trójce opowiedzieć. Już teraz wiadomo, że będzie trochę kontrowersji, jako że wszystko wskazuje na to, że Jace Martin wprawdzie zrobił nowy miks tej płyty, natomiast z miksów zrobionych przez jego ojca w roku 67 na wydawnictwie tym najobszerniejszym, bo sześciopłytowym, zamieszczono wyłącznie miks monofoniczny. Jest tu oczywiście cała masa materiałów dodatkowych. Patrzę w tej chwili na listę 5 wersji Strawberry Fields Forever, która razem z Penny Lane przynależy merytorycznie do tej płyty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wersji A Day in the Life, w tym słynny ostatni akord, niezrealizowane wcześniej, niewydane wcześniej miksy gotowe piosenek typu She's Living Home czy Lucy in the Sky with Diamonds i wreszcie płyta Blu-ray, na której zamieszczono wersję wysokiej rozdzielczości płyty, ale też znów tylko w tym nowym miksie z roku 2017. Jest też wersja przestrzenna w systemie 5.1. To nie do końca nowość, jako że w latach 70. W epoce płyt kwadrofonicznych zrobiono eksperymentalny miks Sierżanta Pieprza, który pozostał w archiwach. No i wreszcie na wideo film dokumentalny o pracy nad Sierżantem Pieprzem z roku 1992. Więcej szczegółów po tym, jak dotknę, zobaczę i usłyszę w Londynie. Teraz raz jeszcze Kosmos, grupa Gong.